Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Først tar du en dash cytosin I en bolle. Så har du oppå litt guanin, før du rører det sammen med thymin og sist men ikke minst adenin. Mix dem sammen til de blir til par med thymin og adenin og guanin og cytosin. Legg det så ut på bordet, steg for steg, I cirka 3 milliarder sammenhengende deler. Bland det så sammen, og du får noe som kan ligne på det. God dag og velkommen til Grenseløst og det store, skumle spøkelse-evolusjon. Hvis jeg skulle si det selv, så mener jeg at mennesket særdeles praktisk konstruert. Alt ligger til rette for å leve vel, for de fleste av oss. For det viktigste må jo være at avstand mellom der maten skal inn og der den går ut, at det så å si så langt unna hverandre som det mulig. Det ville ikke vært så behagelig hvis vi gikk på der det kom ut og måtte stå på hodet hver gang vi alle må sette oss. Jeg har fått besøk av zoolog Petter Bøckmann. Velkommen hit til Radio Nova. Takk, takk. Hvordan står det til med evolusjonen for tiden? Nei, den rusler og går. Den har det helt utmerkt sist jeg snakket med den. Den hadde frokost og koset litt og ja. Så den lever I beste velgående? Den lever I beste velgående. Det mange som sier det at det nei, og menneske driver ikke med evolusjon om dagen. Vi har hevet oss over det. Men vi vet at evolusjon, det et spørsmål om at miljøet forandrer seg. Og miljøet vårt har vel knapt noen gang forandret seg så radig som akkurat nå. Så vi midt I ræset. Hva det som har forandret seg så mye siste da? Har du spist mammut I siste? Altså, det har skjedd større forandringer med kosthold og levis og gudene vet hva de siste 10.000 år enn det som har skjedd I foregående 2 millioner. Hvis vi ser litt nærmere på oss mennesker, det sannsynlig at vi kunne sett så veldig annerledes ut enn det vi gjør I dag? Nei, vi hadde nok sett litt sånn ut. Hvis du ser på en skimpanse, så ser du at de ikke så forferdelig ulike oss. Det I den leia vi ligger, men det klart vi har noen særegenheter som gjør oss til mennesker. Vi svær hjerne, men det klart skulle vi vært mennesker, så måtte vi hatt en svær hjerne. Da hadde vi sett litt sånn ut uansett. Og så har vi hvite senehinder, altså hvite rundt liksom øyet. Du har liksom sånn blått eller brunt øye I midten, og så litt hvitt rundt. Og det det bare vi som har blant primatene, men det tror vi har en praktisk funktion for at man skal liksom se hvor de andre ser. Tenk deg du på jakt og så ligger en antilope I gress og så trenger ikke du noe si noe, skremme antilopen og holde med at du liksom bare flakker litt med øya, så ser jeg hvor du flakker med øya så bare, haha, du antilope. Så vi hadde kanskje hatt det også, nesten uansett. Så har vi immer korte hjørnetenner. De ikke små. Hvis du tar og drar ut hjørnetannene, ikke gjør det nå. Men hvis du gjør det, så vil du oppdage at det faktisk den tyngste tanna I munnen når du regner med rota. Den jævlig lang. Men han stikker ikke så langt ned, og det fordi vi skal kunne tygge sånn sider, sånn den måten der, sånn tygge mye tygging. Det får ikke skimpanser til, for der kommer hjørnetannene rett og slett bare I veien for maskineriet. Det fordi vi har bodd på slettene I Afrika, og der må man tygge kønn, og det sånn maleting. Men skal du spise banan og eple og sånn, så kan du tygge vanlig da, kan du godt ta lange hjørnetannene, så våre særegenheter sånn, det et resultat av hvordan vi har levd, og jeg tror ikke vi ville kunne ha sett noe særlig annerledes ut. Men det da så tilfeldig med tanke på det du nevner, for spesielt da, hvis vi tar det med øynene, da, som at man kan se hvor andre ser? Tilfeldig og tilfeldig, det det som det artige med evolusjon, at det en sånn salig blanding av whatever goes, og ting som på en måte sparkes veldig klart I en retning. På den ene siden så evolusjon dødstilfeldig, altså det ikke noe mål, liksom. Det ikke sånn at vi skal til et sted. Vi kommer på en måte bare fra et sted, men på den andre siden så selve evolusjonen, det der med at vi forandrer oss, det alt annet enn tilfeldig. Det et resultat av at noen overlever og andre ikke overlever, eller at noen får unger og andre ikke får unger, eller at noen trives litt mer enn de andre og fryser mer på beina, whatever liksom. Bare sånn at noen blir vanligere og andre ikke blir det. Og det jo da typisk ikke tilfeldig. Så den blandingen der ofte litt vond å ha klart for seg, men det altså det som gjør at det ruller og går. Ja, men hvor mye utvikler oss vi da hver gang vi formerer oss? Ai, det kommer litt an på, du kan se for deg hvis du, hvis du lever I et miljø som helt konstant, altså som liksom helt likt fra, fra gang til gang, så vil alle de som litt annerledes, de vil klare seg dårligere enn de som vanlige, ikke sant? Da vil det ikke skje noe særlig evolusjon. Du har sånn lungefisk og japansk kjempesalamander og krokodiller og sånn, de der liksom, de fant formen for X og snekst I 1000 millioner år siden, og så har de ikke gjort noe siden. Så har du dyr som lever I miljøer som forandrer seg veldig, for eksempel menneske, og du kan si at selve definisjonen på evolusjon, det at en egenskap litt vanligere eller litt sjeldnere I neste generasjon I forhold til forrige generasjon. Og det betyr at det holder egentlig med at det litt kultende forhold, så vil du kunne få evolusjon. Det sånn mikroevolusjon, altså sånn evolusjon over kort tid, liksom, men det kan altså skje på en generasjon. Men kan man da også si at det en del av evolusjonen, at vi mennesker flinke til å, eller vi tar vare på de som født annerledes da? Det helt særegen for mennesker. Det hva skal vi si, hvis du har en skimpanseflokk, og så det en som knekker bein eller sånn, som ikke kan henge med de andre, så henger de rundt og prøver å hjelpe den en stund og sånn, men til slutt så må de gå videre, for de planteetere, de kan ikke stå og gresse på samme sted hele tiden, og så blir den hengende etter, og så ender den opp som leopardmat. Allerede for 2 millioner år siden eller sånn, så har vi finnet noen knokler som viste at folk hadde stygge sykdommer som de overlevde, og det betyr at noen har tatt vare på dem. Det å ta vare på hverandre, det typisk for vår art, det vårt særtrekk. Men det betyr jo ikke at de som annerledes får unger. For eksempel, hvor hipp du på å pare deg med en som på en måte har to pølser til bein? Det ikke min greie, altså. Jeg vet det finnes noen som sånn, men altså, det ikke min greie. Altså, hvis det skiller seg for mye ut, så klart de kan overleve, de kan være viktige bidragsytere I samfunnet og bidra til arten på mange måter, men ikke genetisk. Vi siler dem ut litt sånn nærmest på instinktet. Men det ligger litt I evolusjonen og at vi starter institusjoner. Ja. Eller rett og sagt, det ligger vel litt I, ja, det en litt nyere del av evolusjonen, det at vi tar oss, at vi spesialiserer oss, noen gjør ditt og noen gjør dødt, og noen spesialiserer seg på å ta seg andre. Hva kan være det mest uventet som kan ha forandret seg på mennesket om, la oss si, 10 000 år? Mest uventet? Mistet blindtarmen, fått vinger, neppe. Nei, altså, jeg tror ikke det kommer til å skje så immari mye sånn, 10 000 år litt kort. Altså, det klart, det 1 million år da. Ja, 1 million år, det nesten litt langt igjen. Men hvis vi nå tar 10 000 år da, så kan vi gå, ja. Hvis vi går 10 000 år tilbake, og ser på hva som var da, så hadde du sånn jeger-sanker-type folkeferd. Og det har skjedd noe med mennesker, vi har blitt spinklere, vi er mindre breibygde, mindre tøffe I trynet, vi har gjerne litt mindre tenner. Det at vi begynte å gå over til å spise sånn dyrka mat, det gjorde at vi begynte å leve litt sånn som tamdyr lever I forhold til vilddyr. Så hvis du ser på en vildsav, sånn muflon eller noe, og så en tamsav på hodeskallen, og så tar du for en sånn der jegesamler, sånn kromagnongen eller noe, og hodeskallen til deg eller meg, så forskjellen på oss og kromagnongen litt tilsvarende det som på vill og tamsauen, altså vi har temmet oss selv. Vi har antatt neste 10 000 år, så vil vi bare fortsette den trenden. Vi vil bli mindre avhengig av muskelstyrke. Samtidig så vil det jo være, det jo noen ting som viktig for oss som gjør at vi overlever. For eksempel så må du være litt kjapp når du skal krysse streeten rett her bak her, og se deg for. Hvis du litt sånn slø, hvis du går litt for mye I dine egne tanker, hvis du rett og slett ikke så kjapp, så sjansen for å overleve frem til voksen alder, den faktisk litt redusert. Så vi regner med at om 10 000 år, så folk kjappere, de har mer trafikkbilde inne, liksom. Kanskje de penere? Hvem det som får flest unger? Det de penere, eller det de stygge? Det kan være litt, altså. Her det mange sånne ting, da, som kanskje ikke sånne ting vi tenker på, men det går jo på hvem det som får mange unger, og hvem det som får få unger. Jeg tror vi kan bli litt mer intuitiv og se ting litt mer I forkant, for at hjernen vår utvikler seg. I hvert fall sånne ting som vi forventer å møtes på. Det er noen sånne dyre forskere som har sett på dette her, som sier at en av de store forskjellene, hvis du ser på hodeskaller fra sånn førjordbruk og etterjordbruket, det at deler av, særlig panna, liksom den der forbetan her, som sånn flat på meg, men litt stor på deg, den har blitt større typisk, og det mener du har sammenheng med spesialisering som, som vi nevnte I stad. Dette her med at vi, noen gjør ditt og noen gjør datt, og du kan liksom grave litt ned. Du kan rett og slett begynne å nerde. Nerden har et lite fortrinn I dag. Kan hende det sånn at om 10 000 år så alle født med en liten nerd I magen og bare har en sånn litt intuitiv holdning til datamaskinen sin og alt mulig sånt, noe som vi ikke har, og som vi sliter med. Jeg sliter av med, ikke alle. Du litt inne på det, men kan vi påvirke evolusjonen selv? Ja, ja, fullt mulig å påvirke evolusjonen, det ikke noe problem. Du kan for eksempel gå ut og skyte alle med blå øyne. Ok, Da har du gjort noe med evolusjon. Da har du sørget for at blå øyne plutselig litt mindre vanlig enn det var I forrige generasjon. Selvfølgelig kan vi gjøre sånne ting. Ja, sier du det for at jeg har blå øyne og du har brune? Selvfølgelig. Jeg mer sånn, jeg mer sånn pissgrå og spraglet. Men greia det at hvis du går inn nok for det, hvis du på en måte liksom har statsmakt, så kan du selvfølgelig gå inn og styre evolusjonen. Det ble forsøkt på 40-tallet I Tyskland med til dels innmari lite trivelige resultater. Mm. Og helt opp på 70-tallet så vi steriliserte folk I Norge, sånn der Åh nei, åh, kriminelle gener Av med bjellene Og det var da mye sånn tater og sånne Som fikk unngjelde for det der greiene der så, Har du noen flere positive Treks vi kan påvirke selv? Nei, det eneste du strengt alt kan gjøre At du må bare sørge for å finne noen som har gode gener Og pare deg med Men det jo det vi gjør, ikke sant? Vi går rundt Og så det jo noen som penere og kjekkere Og sterkere og flinkere enn andre Og de har jo da selvfølgelig bedre gener Det å være pen jo en egenskap I vårt miljø Og det klart, hvis du har det med en som pen Og får pene barn, så har jo de også bedre sjanse Og så videre og så videre Grenseløst på Radio Nova Programmet som lar alt komme til overflaten På FM 99,3 Ja, vi, menneskeheten blir altså vakrere og vakrere. Jeg vil tro det. Det ser sånn ut. Det ser ut som det som en av de store drivkreftene noen dagen. Det seksuell seleksjon, rett og slett. Så det å vinne Miss Universe, det blir bare høyere og høyere, viktigere og viktigere. Ja. Større og større. De er ofte litt tøyte. Nå snakker vi om utseendene. Ok, jeg skjønner hvordan. Ja. Det er noe med, du kan ikke ha uendelig egenskap og ikke noe I den andre. Det sånn klassisk eksempel som Darwin pleide å trekke frem. Noen sånn fugler ned på Galapagos, som hadde lengre eller kortere ned bavhengen, og de skulle liksom pelle ut ting I barken, pelle ut sånn insekter og sånt fra barken, og det klart, du kan ikke ha uendelig langt nebb, for da blir det innmari kødden til å fly, og dermed så på en måte, ja, du en råtast å finne biller under barken, nei, du overlever ikke den kjøttetende Galapagos-skjelpadda som går og rusler rundt. Nå du faktisk litt intuitiv her, eller jeg vet ikke hva, men for jeg har med I bok, hva du synes om den? Oi, On the Origin of Species, med innledning av Dag O. Hessen. Den jo, så jeg skal innrømme en ting, jeg har aldri lest den fra perm til perm, jeg liksom bare leser den. Nei, jeg har ikke lest den heller da. Det der burde jo være pensum for deg da. Ja, det burde, jeg burde satt meg ned og få lest den ordentlig en gang. Du kan jo si mye rart om Darwin. Han ja, hva kan du si om den boka der? Om den boka der? Den I hvert fall I mitt fagfelt, så dette den viktigste boka som har vært skrivet. Den foregrep ganske mye av den intellektuelle utviklingen på 1800-tallet I Europa. For eksempel så Das Kapital, som jo også har vært en ganske viktig bok sånn politisk sett, tok utgangspunkt I mye av det Darwin skrev, for eksempel. Var Darwin kommunist? Nei, overhovedet ikke. Darwin var jo overklassegutt. Han var livredd for at det skulle komme noen ekle sånn der underklasse venstrevridde gærninger og rappe ideene hans. Og så sendte faktisk Karl Marx brev til Darwin med noe av disse greiene. Og Darwin svarte liksom veldig høflig tilbake. Sånn, ja, det sikkert bra. Underforstått. Ikke plag meg mer med dette. Så, den boka da den kom, så havnet den midt oppi et sånt, hva skal vi si, skille. Mellom naturvitenskapen og teologien. Det høres litt sprøtt ut, men hvis du går og leser gamle bibler, sånn fra begynnelsen av 1800-tallet, slutten av 1700-tallet, så hvis du leser, la oss si, skapelsesberetningen da, så står det sånn, I begynnelsen skapte vår Herre himmelen og jorden, ja, fair deal. Og så kommer oversikt over solsystemet, størrelsen på planetene, navnet på planetene, avstand til sola. Det altså naturvitenskapsbok, bakt inn I Bibelen den gangen som var naturvitenskap som vi kjenner I dag. Det var en del av teologien, det kalte for naturfilosofi. Og etter hvert som 1800-tallets vitenskap kom lenger og lenger, og man visste mer og mer og mer, så ble det rett og slett ikke plass til naturvitenskapen innenfor teologien, og akkurat da Darwin holdt på, så var det en sånn skilsmisse på gang, og den var alt annet enn ryddig. Det var en sånn stygg skilsmisse med hyl og skrik og krangel om unga, alt det der styret der sånn. Og så kom Darwins bok, og så kom han, hva skal jeg si, enden på visa i boka til Darwin, altså det som konklusjonen er at man kan jo også si noe om mennesker. Mennesket kan forklares vitenskapelig som en del av naturen, og det ble på mange måter det endelige bruddet mellom teologien og naturvitenskapen. Men hvem er Gud i evolusjonen? I Darwins verden så anser han Gud som, enten så kan du si at han var sånn deist, at han så på sånn Gud som er som liksom satt i gang kostebinderi og så strengt talt flatt skuta. Så mistet han mistet noen unger, Darwin, blant annet datteren han var veldig glad i, og da avsverget han seg Gud rett og slett, så han var ateist selv. Så det er ikke noe bygd inn noe Gud i evolusjonen, men på den andre siden så er det heller ikke bygd ut noe Gud, altså du kan ikke ta evolusjonen og si at, aha, Darwin har rett, og dermed så eksisterer ingen Gud. Man kan også stille, hva er Gud? Altså, ja, men da er du utenfor Darwins fagfelt, ikke sant? Den endelige årsak, bla bla bla bla bla, men da er du over i filosofien, og det var ikke det Darwin dreier med. Darwin var litt sånn, han var litt nerdete, han var litt sånn monoman, Darwin. Jeg bare tenker på, er det ikke et paradoks at noe som er skapt gjennom millioner av år benekter at det selv er skapt utifra naturlige årsaker? Egentlig ikke. Mennesket er, altså, jeg er jo som naturvitenskapsmann og svoren evolusjonstilhenger og så videre, så er jeg den første man sier, ja, men vi er jo bare en ape og sånn, men det er jo ikke til å stikke under stol at mennesket er en veldig annerledes ape. Vi har utviklet oss ganske mye og ganske fort i løpet av siste 4-5-6 millioner år, sånn at vi lever ikke på samme måte som veldig mange dyr som det ellers ville vært naturlig å sammenligne oss med, og derfor er det veldig lett å se på som noe særegen, som noe helt spesielt. Og så er det noen andre siden av saken, som er det at evolusjon, den jobber på sikt, den jobber over generasjoner, og du ser den ikke, altså du ser ikke effekten, du ser ikke at den ene arten utvikler seg til den andre, sånn rett foran øya dine liksom. Kanskje kan du oppdage forskjell fra du liten til du gammel og dør, men hvem det som tenker på sånt nå? De fleste vil jo, hvis de synes at det litt forskjell på en eller annen bjørkefjump pipip som synger ute i skaven der, så vil de fleste skrive av det på at ja, jeg har bare blitt gammel og senil, jeg husker ikke at de så sånn ut da jeg var liten. Altså, de tenker ikke på at det kan faktisk være evolusjonen som har ruslet godt i bakgrunnen. Ja, når så man det sist? Sist man så det der, det var et eksperiment, hva var det var der? Ja, det spiller ingen rolle, men det var noen som hadde undersøkt noen bakterier. Det er sånn at du kan dele inn bakterien litt i forskjellige klasser og grupper og sånn, og en av de store gruppene kjennetegnes på at den ikke kan nyttiggjøre seg. Ja, er det lysergin? Ja, ikke spør man biokemi. Et eller annet stoff som den ikke kan nyttiggjøre seg. Så det de gjorde da, var at de fôret opp denne bakterien stort sett på en diett bestående av det stoffet der. Og så lenge den ikke var i stand til å nyttiggjøre seg det, så ble det aldri mye av dette. Lot de gå i generasjon etter generasjon etter generasjon med bakteriegenerasjon, er på en måte en dag liksom, så det mener, du hadde litt generasjoner å gå på, og så plutselig en dag, så hadde det altså dukt opp en variant som klarte å nyttiggjøre seg av det, så de har tvunget fram en evolusjon hvor de har tatt bakterier fra en bakteriegruppe som ikke kan ete av dette stoffet til faktisk å leve av det. Så, og det er en stor forandring, altså i bakterieverden så er det tilsvarende forandringen fra fisk til amfiber, altså turen opp på land for virveldyr. Jeg tenker på det her med alle disse forskjellige arterne vi har. Vi har enormt mange arter på denne jorda her. Kan man blande som man vil? Er det grenseløst for hva man kan blande sammen? Nei, ikke helt. Blant annet så er biokemien til bakterier og dyr med ordentlig cellekjerne er ganske forskjellig. Man kan ikke bare ta en bit og så stikke den andre. Og så er vi som organismer er egentlig immer kompliserte. Her du og jeg sitter, så har vi altså, vi har DNA som er i kjernen vår, som liksom styrer sjappa, i prinsippet. Og så er det på det DNA så sitter det sånn metylgrupper som bestemmer hvilke deler av DNA som blir lest av, hvilke som ikke blir lest av, hvilke som blir pakket bort i en krok av cellene og ikke brukt, for eksempel. Det er masse som blir det. Så har vi i cellene våre som skaffer oss energi, så har vi mitokondrier som egentlig er symbionte små bakterier som har sitt eget lille DNA som kan ha sin egen lille evolusjon ruslende og gående. Og så har vi alle de bakteriene som lever i oss, som vi er helt avhengige av for å funke. Tarmbakterien vår, den der E. coli som alle er så livredd for, 60% av bæsjen din er i tørrvekt, er E. coli. Masse av de tingene, stoffene som vi anser som stoffer som vi kan produsere selv, det er ikke vi som produserer, det er E. coli som produserer det for oss, for eksempel. Derfor du blir så sjabre i magen når du går på antibiotikakur og dreper tarmfloraen din. Og dette er bare litt, det er for eksempel et eget virus som gjør at vi er i stand til å forme livmor, altså vi er dødskompliserte. Det ikke bare å nappe en bit og stappe inn et annet sted og late som det går bra. Det går sjelden noe særlig. Men det jo noen arter som man kan blande. Jeg bare tenker på hvem kom liksom på at ok, jeg blander en hest og et esel. Helt sikkert tilfeldig. De har helt sikkert bare gått i samme havnehagen. Lever av det samme, brukes det samme. Ah, vi putter den inn der sammen, de andre. Oi, hva var det den fødte? Skulle du ha sett? Og sånn har det jo skjedd før, og du har for eksempel noe som heter liger, som er løvetiger. Ok. Og ligere blir jævlig digre. De er sånn, litt sånn som muldyr, men altså, de kommer ut og så blir de helt absurd svære. Og det er sånn et eksempel på at man hadde løver og tiger gående i samme bur, fordi man hadde ikke noe alternativ. Og plutselig så kom det pluppende der kjempemonstre som får huleløven til å se det som en litt sånn mild pusekatt. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Jeg leste et sted at mennesker drev og hadde sex med neandertalere. Er det et eksempel på at vi mennesker til tider er så kåt at vi liker med hva som helst? Mennesket er utrolig men sant. Mennesket har en veldig ryddig seksualliv. Hvis du ser i forhold til skimpansen, så har jo mennesket direkte tilbakeholdende seksualliv. Vi gjemmer oss, og vi gjør alt mulig rart, men den gang da våre forfedre møtte neandertalere, så har de altså gjort noe, og da kan man jo stille spørsmål. Hvor forskjellig var neandertalere fra oss? Vi regner med sånn 1,1 million år hvor de har stått og kokt hver for seg. Hvor forskjellig blir menneske som art på 1,1 millioner og vi har litt lang generasjonstid, kanskje var vi ikke så innmari forskjellige. Så det andre spørsmålet, har vi gjort noe tilsvarende med Homo erectus bort i Asia? Der driver de fortsatt og snuser og jobber og prøver å finne ting. Der kan også være gjort ekle, stygge ting. Men det vi vet i dag, for eksempel, det at skimpanser, de er ikke generte. Det kom en utrolig kul artikkel som heter Evidence for Complex Speciation Between Homo and Pan. Det høres litt sånn tørt ut, men det betyr rett og slett at da mennesker skilte lag med skimpansen, så skjedde det i ganske mange omganger. Altså, de skilte seg, og så parret de seg, og så skilte de seg, og så parret de seg, og så skilte de parret seg over et par millioner år. Og det samme har skjedd mellom skimpanse og gorilla, eller hva skal jeg si, skimpanse-menneskearten, og gorilla den gang da. Sånn at skimpansen, den er den stygge seksuelle skurken her, mens både gorilla og menneske er veldig ryddig og ordentlig seksualitet, og holder seg stort sett til sin egen art, og gjør sånne ting. Hvor mange arter er det plass på jorda? Det er mye smått, da. Hvis du begynner å telle opp bakteriearter og sånn, så er det... Ja, men jorda kan ikke bli overbefolket av arter som de går rundt omkring på jorda. Hvis vi bare tar jorda nå, ikke tar havet... Jo, du, bare landjorda. Ja. Jo, men tenk på jordsmonn og sånn, da. Ta med deg en spade jord inn og begynner å se hva du har, selvfølgelig. Altså, du har et par arter metemark, og så har du noen tusen bein og sånn småtteri, og så begynner du å se på... Først ser du sånn tøffeldyr og møbre og sånn, så begynner du å se at det er virkelig mye, og så begynner du å gå løs på bakteriene og ser at det er vanvittig mye. Vi regner med at det er... vi har beskrevet sånn 1,8 millioner dyrearter, men det er bare dyra. Så kan du begynne å se på, så kommer plantene i tillegg, og så kommer altså bakterier og alt mulig sånt. Så det reelle antall arter på jorda, 10 millioner, 15 millioner, men kan, evolusjonen da komme i konflikt med seg selv og hverandre altså, utviklingsmessig? Ikke egentlig, det heter å utkonkurrere. Da utkonkurrerer den ene arten den andre. Hvorfor ble det så stor forskjell på dinosaurus og mennesker? Fordi vi for det første har litt forskjellig utgangspunkt. Dinosaurer er en type krypdyr, og vi tilhører den, altså, begge dere kom fra sånn krypdyraktig ting. Men utviklet seg sånn, gjennom evolusjon blitt litt mer... Vi stammer fra en gruppe krypdyr som tappte. De tappte for dinosaurene i utgangspunktet. De var kule. Har du sett den der med sånn stygg sånn seil på ryggen, som er bildet av alle bøker? Dimetron står i skoleboka. Det er en av våre forfedre, eller slektninger av våre forfedre. Da dinosaurene kom, så ble de på en måte døtta ut. Altså, de forsvant, og det var bare de som var små og kjappe og nattdyr som klarte seg. Og det er vår bakgrunn. Mesteparten av pattdyr er små, brune nattdyr fortsatt. Dinosaurene, det er forfedrene til fuglene, de har vært dagdyr hele tiden, og de har levd på en helt annen måte, derfor er det blitt så immari forskjellig. Vil mennesker ha livets rett i all evighet? Nei. Hva er vi ute? I gjennomsnitt så overlever en art i 2 millioner år, og hvis du sier at anatomisk moderne mennesker er 150 000 år gammel, kanskje, så har vi 1,85 millioner år igjen. Trenger vi ikke snart en kraftig evolusjon i hjernen? Sånn at, vi har en kraftig evolusjon. Sånn at vi kan begynne å se mer utover enn innover, ikke være så navlebeskuende og nærsynt. Jeg tenker på, vi er jo ganske konfliktsøkende og avhengige av krig. Yes, men hvem er det som får flest unger? Soldater som voldtar krig. Nei, det var litt spesielt. Hvem er det som får flest unger? Er det de som er konfliktsøkende, eller er det de som bare er snille og pene og lar alt skje rundt seg? Der ser du hvor revolusjonen går. Ja, det skjer en revolusjon, den skjer hele tiden. Den raser, og nå går den virkelig på høygir. Det er ikke sikkert det er de kule egenskapene som vinner bestandig. Du har vært litt inne på det, men er evolusjon nådeløs? Ja, evolusjonen er fullstendig nådeløs. I Darwin samtidig så snakket de om at den var umoralsk, men da har de sagt at nei, det er ikke det som er tilfellet, den er amoralsk. Altså, du kan ikke tilskrive noen moralske prinsipper. Det er ikke det den driver med. Den er fullstendig blind på en måte. Den fungerer på ett eneste prinsipp. Hvem får flest unger? Og det er det eneste målet på suksess i evolusjonen. Så egentlig så bør man være rundbrenner? For rundbrennere så jævla mye unger, da. Ja, hvis man... ja, altså, de kan få noen, men på den andre siden så kan de fort... Altså, du skal ikke bare ha unger også. Det er det som er så litt kødden på å være menneske, ikke sant? For vi skal ha unger, og så skal disse unga, de skal vokse opp, de skal ha barnehageplass, de skal ha SFO, de skal på skole, de skal ha lommepenger, de skal konfirmere, og så gudene vet hva, før de faktisk er på beina og kan sleppes ut i det store virkelige liv. Hvis du ikke får til det greiene der, så... Får du kanskje unger, men da får du unger som kanskje ikke selv er i stand til å få unger, sånn at det er ikke bare at du skal ha unger, men du skal ha unger som virker i tillegg. Så det er forskjellige strategier. Rundbrennestrategien er en strategi. Vi vet det er folk som er uforbedrelige rundbrennere. Om det er genetikk eller oppdragelser, hva det er, det spiller strengt alt nøkkenrolle. Det er noen som er sånn. Og så er det noen som er sånn der stødige familiefedre som gifter seg og lever sammen med sin kjære liv ut. Og det er en annen strategi. Du får unger, du får ikke så mange, men du er ganske sikker på hva det er du får. Liksom. Så i noen tider, for eksempel når folketallet går veldig opp, så kan det lønne seg å kjøre en strategi. Det er kanskje rundbrennestrategien greist. I andre sammenhenger, når befolkningen går ned, så kan det lønne seg å kjøre den stødige, rolige vente med å reprodusere, for eksempel. Så forskjellige strategier, og hvilke strategier vi velger, det ser ut til å være ganske fastlagt. Altså, det er ikke sånn at folk som er stødige familiefolk plutselig slenger seg på den motsatte bølgen. Det skjer veldig sjelden. Er det interessant for evolusjonen å finne ut hvem som har satt i gang det her livets spill? Ja og nei. Alle som driver med evolusjon, de jobber jo litt sånn, hvor kommer vi fra, hvem er vi, tankegangen. Liksom. Vi er ikke så forskjellige fra filosofer og alle andre når det kommer til de greiene der. Og hvor kommer livet fra er en sånn interessant problemstilling. Og det vi vet så langt, det er at når du kommer ned på sånn kjempeenkelt plan, når du er ned på sånn de enkleste bakteriene og sånn, så er liv, det er kjemi. Det er fancy kjemi, kaldt og rolig. Men hvordan har den kjemien kommet til? Og hvem er det i så fall som har skaffet den kjemien til veie? Og hvor er det i så fall planeten kommer fra? Altså, du kan alltid, hvis du skal trekke inn Gud, så kan du alltid på en måte jage Gud noen skanser bakover, tilbake til The Big Bang, og så kan du si at, ja, nei, før det så vet vi ikke noe. Så, sånn sett så, Darwin la opp et løp hvor du ikke trenger å trekke inn religion for å forklare ting. Og vi foretrekker å jobbe på den måten. Et siste spørsmål, hva blir det neste? Hvis jeg skal gjette, så vil jeg si en eller annen grisestygg sykdom, kanskje en sånn forkjølelse, influensa-type, som faktisk gjør store slem i menneskeheten, er sannsynligvis det neste. Så evolusjonen har rett og slett funnet ut at det begynner å bli for mange mennesker? Nei, har overhovedet ikke noe med det å gjøre. Mm. Det som er greia er at jo flere mennesker det er, jo større er sjansen for at et eller annet virus skal mutere og bli den store, stygge sykdommen. Hvis det hadde vært uendelige mennesker, så hadde sannsynligvis vært for at den sykdommen dukket opp, den hadde vært 100%. Nå er vi ikke uendelige mennesker, men vi begynner å bli innmari mange, og dermed så er den sjansen ganske stor. World Health Organization jobber i Asia hvert eneste år, flyr rundt og myrder ned høns og griser og står ned for å hindre at det skal skje, men det er klart, det er en sånn uphill battle, der jobber du mot evolusjonen. Det er en liten ting vi har lært gjennom 150 år med evolusjonsforskning, så er det å jobbe mot evolusjonen, det funker dårlig. Tusen takk for at du kom til oss, zoolog Petter Bøckmann. Bare hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Den som lever i øyeblikket, det skjer for å se og leve med det. Eller som en skurk en gang sa, teamet vil show. Olaf G. og tekniker Marianne Myrhold takker for seg. Takk til zoolog Petter Bøkman. Håper du utvikler deg I en retning som gjør at du blir med oss videre på Radio Nova I dag. Har du noe å melde, noe du vil fortelle meg, send meg en mail til grenselost@radionova.no. Hei og hopp I det!